มัทธิวบทที่2พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่า พระกุมารผู้ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออกและเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่าน เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านทรงให้ประชุมพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนแล้วก็ตรัสถามพวกเขาว่าพระคริสต์จะทรงบังเกิดที่ไหนพวกเขาทูลว่า ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเรา แล้วเฮโรดจึงทรงเชิญพวกนักปราชญ์เข้ามาอย่างลับๆทรงสอบถามพวกเขาจนได้ความถี่ถ้วนถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านทรงให้พวกนักปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมรับสั่งว่า จงไปค้นหาพระกุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะไปนมัสการท่านด้วย พวกนักปราชญ์จึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางทิศตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นแล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกำยานและมดยอกแล้วพวกนักปราชญ์ได้รับคำเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรดพวกเขาจึงกลับไปยังเมืองของพวกตนทางอื่นเมื่อพวกเขาไปแล้วก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่า จงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสีย ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า เราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์ เมื่อเฮโรดทรงเห็นว่าพวกนักปราชญ์หลอกท่านก็กริ้วยิ่งนักจึงทรงสั่งคนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดในบ้านเบธเลเฮมและในบริเวณใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาโดยนับเวลาตามที่ท่านทรงทราบจากพวกนักปราชญ์ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสผ่านทางเยเรมีผู้เผยพระวจนะว่า ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาเป็นเสียงโอดครวญและร่ำไห้เสียงดังคือนางราเชนร้องไห้คร่ำครวญเพราะบรรดาบุตรของตนนางไม่รับฟังคำปลอบใจเพราะบุตรทั้งหลายไม่อยู่แล้ว เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันที่ประเทศอียิปต์สั่งว่า จงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะพวกที่เป็นภัยต่อชีวิตของพระกุมารนั้นตายแล้ว โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อได้ยินว่าอาเคลาอัสครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นพระบิดาเขาก็ไม่กล้าไปที่นั่นและเมื่อได้รับคำเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแคว้นกาลิลีไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเรธเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า ท่านจะได้ชื่อว่าชาวนาซาเรธ